Passen 4 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 9 de març de 2011. Comencem. Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimecres, avui sí, en directe, a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí. I ho fem amb dues notícies. Dues notícies que realment ens criden l'atenció. Una d'elles: l'audiència ha condemnat una clínica a pagar els drets d'autor a la societat gestora AISGE per tenir televisors en les habitacions del centre i en algunes zones comunes, equipara d'aquesta manera els pacients amb els clients d'hotel. És a dir, això em sembla ja vergonyós, que s'equipari una clínica a un hotel i un pacient a un malalt. El client d'un hotel, evidentment, pot sortir, té més distraccions. Un malalt no té més distraccions. Una notícia que sorprèn i que realment fa autèntica vergonya només de pensar-hi. I una altra que també ens posa els pèls de punta, i és que els treballadors d'Aena convoquen 22 dies de vaga en dates clau. Estem parlant de la Setmana Santa, alguns festius, com és un pont que hi ha, per exemple, a Madrid, en què també s'han convocat. L'inici de les vacances en el mes de juliol, l'operació de tornada en el mes de juliol, l'inici de les vacances en el mes d'agost i també la tornada en el mes d'agost. Això sí, el que sí que diuen és que avisen en temps per poder arribar a un acord amb el govern pel pla de privatització d'Aena que s'està duent a terme. Sigui com sigui, els afectats, com sempre, els pobres usuaris. Encetem així aquesta edició d'avui, una edició en la que tindrem d'aquí uns minutets a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Tindrem també música, la música en directe. Farem un repàs dels concerts que es faran a Barcelona i Rodalies en els pròxims dies. Després la Vanessa Leiva ens portarà més música, en aquest cas música lliure. Tindrem l'agenda del Barcelona de Franc amb el Marc Mauri. I avui acabarem parlant del Banc del Temps. Què és aquesta iniciativa? Com funciona? Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Hola, ¿cuánto tiempo? Pues sí, ¿a que no sabes dónde he estado este fin de semana? ¿Dónde? Cuéntame. Pues en un pequeño pueblecito, donde me han ofrecido la más amplia variedad de productos. Además, exquisitos, naturales y ecológicos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás perderte el primer congreso y feria Alimentación Consciente, donde además de adquirir productos naturales y ecológicos, diferentes ponentes nos hablarán sobre la importancia de una alimentación sana y saludable. ¿Dónde? ¿Cuándo? Apunta. Alimentación Consciente, días 12 y 13 de marzo en el Auditorio AXA en La Illa, Diagonal. ¿Y dónde me inscribo? www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! pels teus desplaçaments. No t'ho pensis, mou-te amb Taxi, el teu altre cotxe. Més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Avui sí, en directe, eh? Avui sí. Avui es nota que ja hem madrugat, ja... Avui en directe i ja estem a meitat de setmana. T'hi has fixat? Ai, que és dur això de fer ràdio, eh? Sí. Una mica. Ens atem amb l'Angie Morales, com és habitual cada dia a aquestes hores, al repàs de les efemèrides del dia. Per saber què passava en un dia com avui, en un 9 de març del 1932. Després de les eleccions, el governador general James McNeill va designar Eamon de Valera a primer ministre de l'Estat Lliure d'Irlanda. De Valera va iniciar tot seguit els passos per a complir les promeses electorals de suprimir el jurament de lleialtat i retenir les rendes que es devien a la Gran Bretanya. Com a venjança, el govern de Londres va imposar sancions econòmiques a les exportacions irlandeses i la guerra econòmica que això va desfermar va ser la causa d'una gran misèria. Irlanda es va convertir en la república el 1948, en una època en què de Valera era l'oposició. Viatgem ara fins al 9 de març del 1678. Rendició de Gant a Flandes, defensada per 500 espanyols davant 40.000 francesos. Continuem viatjant en el temps fins al 1820. Ferran VII jura la Constitució de 1812, obligat pel poble de Madrid. Va passar en un 9 de març del 1917. Manifestació obrera a Sant Petersburg, contra la qual els cosacs es neguen a intervenir en un preludi de la Revolució Russa. 1963. Inaugurat a Barcelona el Museu Picasso. I el 1988? Primera jornada de vaga de professors públics a Espanya, en demanda principalment de millors retribucions. I finalment, va passar un 9 de març del 1994. La Comissió de Drets Humans de l'ONU condemna per primera vegada l'antisemitisme i la xenofòbia. Arriba ara el moment de les felicitacions, un dels que més m'agraden a mi de la secció, les felicitacions dels famosos. Doncs felicitem a Yuri Gagarin, cosmonauta soviètic, que avui fa 37 anys. Felicitem també a Bobby Fischer, escaquista estadounidens, sí, que va obtenir la nacionalitat islandesa, i avui té 68 anys. També hem de felicitar a l'actriu italiana Ornella Muti, de 56. També l'actriu estadounidens Linda Fiorentino, de 51. L'actriu francesa Juliette Binochet, de 47. Ismael Serrano, el cantautor espanyol, avui fa 37 anys. I finalment hem de felicitar també a l'actriu espanyola Elena Furiase, que avui acompleix 23. Doncs els felicitem a tots ells i demà t'esperem amb més. Fins demà. Bon dia. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Una setmana més arriba la música en directe a Línies Obertes, una secció que dediquem a parlar-vos de les propostes musicals que tenim en els pròxims dies a la nostra ciutat. Ens atem amb una proposta que ens arriba des del Let's Festival, un festival que ja comentàvem la setmana passada. Una proposta pel dia de demà. Serà a la sala Depósito Legal, al carrer de Santa Anna, número 14, a les 10 de la nit. I en aquest concert podrem veure-hi a Aias. Aias són Gaia Beer, a les veus i la guitarra, Laia Aubia, veus i bateria, i Míriam Garcia, a les veus i el baix. Elles són de Barcelona. Les seves cançons, si haguéssim de resumir concisament com són, doncs podríem dir que contenen distorsió, un munt d'os i harmònics vocals que semblen arribar des de les entranyes d'una profunda cova. Però encara hi ha més. Hi ha candoroses melodies i espontaneïtat, i hi ha cant. Tampoc no falta la bona fortuna, ja que són la història d'Aias. I va començar com una sorpresa de festa d'aniversari i ha arribat a consolidar-se fins al punt de fitxar pel segell nord-americà Capture Tracks, en boca actualment per bandes com Beach Fossils, Well Nothing o Blank Dogs, entre d'altres. Va ser el seu desig per guanyar en la lluita contra el propi instrument la necessitat de llançar a l'aire uns quants crits per un concert que Vivian Girls al festival Primavera Sound i la intervenció providencial de Christian Pallejà, el que les va portar a llançar-se a gravar A la piscina, el seu disc de debut. Utilitzant el català, estan aconseguint que a poc el seu nom ressoni més enllà de les nostres fronteres. El Genio Equivocado és la discogràfica que les està llançant en el nostre país. I aquest tema, justament, és el que dona nom a l'àlbum. A la piscina, si les voleu veure, 5 euros el pròxim dijous, demà, a les 10 de la nit, a la sala Depósito Legal. I després d'una capbussada a la piscina amb les Aias, aquesta proposta que et fem pel dia de demà, a partir de les 10 de la nit a la sala Depósito Legal, continuem al Let's Festival. I és que en aquest cas, per un preu de 10 euros, en venda anticipada 20 euros, en taquilla, a la sala Salamandra 1 de l'Hospitalet de Llobregat, tenim a les 9 de la nit a De Pedro. De Pedro comença el seu camí amb el disc De Pedro, el 2008, i continua amb Nubes de Papel l'any 2010, uns discos en què compta amb la col·laboració del grup nord-americà Calexico per la gravació a Tucson, Arizona, de totes les cançons dels discos, dels dos. La projecció internacional que adquireix com a guitarrista de Calexico impulsa la seva carrera en solitari i el porta a actuar l'any 2009 per tot el món, compartint cartell i col·laborant amb els artistes internacionals de més talent. Dos anys de bogeria per De Pedro, en els quals ha rebut grans crítiques i l'atenció dels més importants mitjans nacionals i internacionals. El disc Nubes de Papel està entre els més venuts del circuit independent i ha estat escollit un dels millors discos de l'any. A més, ha estat l'artista espanyol amb més projecció internacional i, recentment, ha penjat el cartell de Sold Out, venut, a ciutats com a Madrid o Tel Aviv. Actualment es troba als Estats Units gravant el nou disc de Calexico que s'editarà l'any 2011. Doncs De Pedro, podràs gaudir de la seva música, de la seva veu, aquest divendres a la sala Salamandra número 1 a partir de les 9 de la nit amb música com aquesta, Como el viento. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento mece mi cuerpo. te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caminar, siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento. Com el viento, part del Let's Festival, i canviem de festival, en aquest cas, no de dia. Perdó, sí, de dia. Anem a dissabte. Ai, que m'embolico, eh? Dissabte, a partir de les 9 de la nit, una proposta que, a més, és una proposta emmarcada dintre del Barnasants i que no és només musical. És tot un espectacle que barreja, doncs, música, titelles... Parlem de Somiatruites, l'espectacle d'Albert Pla i Pascal Comalada. Un servidor va tenir la possibilitat de veure'l fa uns mesos a Montjuïc, al Lliure, al Teatre Lliure. I val molt i molt la pena. En aquest espectacle, Albert Pla i Pascal Comalada donen llum a això, Somiatruites. Un espectacle que ha unit dos dels creadors més personals i surrealistes de l'escena musical catalana, acompanyats de músics de carn i ossos i de les titelles de Ferrés Brothers, DJ Crepúsculo i les siameses Superglue, Pla i Comalada proposen un deliri unit. Serà aquest dissabte, a partir de les 9 de la nit, al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat. Molt i molt recomanat. Només hi estudien els nens que somien amb truites. En l'escola d'alt somien truites. En l'escola d'alt somien truites. O només hi estudien els nens que somien amb truites. El Joan que somiava que el seu llit tenia ales i a mitjanit es pagava i volava i volava i volava. I la Lídia somiava que el seu nòvio era un llop i es passaven les nits senceres odolant sota la lluna plena. Així que ho feia. Au, au, au, au, au, au, au, au. Un tema, Somiatruites, justament un tema que dona nom a l'espectacle. I, a més, un tema que hem pogut sentir moltes i moltes vegades en la veu de la Lídia Pujol. I continuem amb les propostes. En aquest cas, una altra proposta... Ai, com estem avui, eh? Poso nerviosa i tots. Una altra proposta de cara a dissabte 12. I és que ens visita a la ciutat una de les grans de la música internacional. Estem parlant de Kylie Minogue. Serà al Palau Sant Jordi. A partir d'un quart de 9 de la nit, el Palau Sant Jordi s'omplirà amb la música de Kylie Ann Minogue, una de les artistes més destacades de les darreres 3 dècades, que més ostenta el títol de ser l'únic artista a haver aconseguit el número 1 al Regne Unit als anys 90, als anys 80-90, la dècada del 2000 i la dècada del 2010. El preu de l'entrada, 40 euros. Parlem d'una artista nascuda a Melbourne que va començar la seva carrera com a actriu aconseguint gran atenció a la sèrie Neighbours. Després d'assolir l'èxit amb el seu primer senzill titulat The Locomotion, va aconseguir un contracte amb la discogràfica PWL sota la tutela de Waterman, que va ser el seu mànager. Minogue ha dit que no pot esperar per estar a la carretera i veure tots els seus fans durant tot l'any 2011. L'australiana està recollint amb el darrer àlbum All the Lovers molt bones crítiques i està preparant un gran espectacle per la seva presentació en directe. Doncs... Ja sabeu, quan arribi aquí a Barcelona, podrem sentir música potser com aquest tema, All the Lovers, Kylie Minogue, aquest dissabte al Palau Sant Jordi de Barcelona. De la música de la internacional Kylie Minogue, anem a una altra proposta, en aquest cas per diumenge. Una proposta nacional, una proposta de casa. I és que dintre del cicle Barna Sants, aquest diumenge, a l'Auditori Barrades, a la Rambla de Just Oliveres de l'Hospitalet de Llobregat, a partir de les 7 de la tarda, tenim concert de San Josex. Carles San Josex ha signat el seu àlbum més complet i personal i ha reformat la condició de lletrista de proximitat poètica i urbana. Ha sabut imprimir així a la seva cultura pop-rock la saba d'una autoria que li concedeix distinció pròpia i, a més, ha comptat amb la producció del barceloní Ricky Faulkner. Doncs San Josex, aquest diumenge amb música com aquesta, com aquest animal salvatge del disc Al marge d'un camí. Sé que ets potser un animal salvatge que t'estires al meu llit només per poder mostrar-te. Em miro i no sé què ets, no, un misteri que em reclama una vida en endavant, sí, una terra solitària a les ombres de la nit. Un paisatge m'acompanya, jo m'estiro al seu costat esperant la matinada. Quan t'aixeques al matí, sí, ja comences a esverar-te i ara em trobo que pregunto què haig de fer, però si jo ja ho feia. I et demano què haig de dir, però si jo ja ho deia. I et demano com s'hi va, i jo ja ho sabia. Cada cop et miro més. I de San Josex, aquest diumenge, a una proposta que et fem de cara a dimarts de la pròxima setmana. Keren Ann visitarà la sala Bikini a partir de les 9 de la nit. 10 euros són el preu de venda anticipada, 20 euros en taquilla. Keren Ann presenta el seu llargament esperat àlbum 101. El nou treball de qui és un dels màxims exponents de l'escena musical actual i que reflecteix el nou canvi en el so de l'artista. 101 és la continuació del disc publicat el 2007, aclamat a tot el món amb comentaris com meravellós, emocionant, perfecte i exquisit. És el sisè àlbum d'estudi de Keren Ann, enregistrat a Reykjavik, a Nova York, a París i a Tel Aviv. Ofereix el nou món musical de l'artista des de la seva sorprenent portada a la sofisticació de les seves lletres per crear una obra mestra. Composat, arreglat, produït i realitzat per Keren Ann, inclou cors, secció de corda, metalls, sintetitzadors, pianos i un grup de músics que sostenen les evocadores històries, que recorren cançons que obren finestres per millorar la vida. Keren Ann va néixer el 10 de març del 1974 i és una cantant, compositora i enginyer de gravació que llença la seva música des de París, Tel Aviv i Nova York. Ha viscut molt de temps a França i a Nova York i encara que mantingui les seves nacionalitats holandesa i israeliana. Ha publicat 5 àlbums. Aquest, el 6è, que el presenta a la Sala Bikini de Barcelona el pròxim dimarts. Dimarts, dia 15, a partir de les 9 de la nit. Doncs amb un tema del seu àlbum, sento, My Name is Trouble, deixem aquesta edició d'avui de La Música en Directe. RKB, la música que t'envolta. Somos lo que comemos. Grandes expertos mundiales coinciden en lo mismo. No es segura la comida que ingerimos. Transgénicos, flúor, aspartamo, venenos legales están presentes en nuestra alimentación. ¿Qué consecuencias producen en nuestro organismo? Descúbrelo en el primer Congreso y Feria Alimentación Consciente, donde además podrás adquirir productos naturales y ecológicos de más de 100 pequeños productores. Inscríbete en www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93 362 3700. ¡Somos lo que comemos! Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93 312 0890 93 312 0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Et veig molt moguda avui. Bueno, és que aquesta música, no? Aquesta musiqueta... Mira, l'altre dia... Saps què? Va, mira, ara explicarem. Què m'explicar? L'altre dia anava pel carrer... Sí. I en un taller la teníem posada i vaig dir... Ai, la Vanessa! Ah, sí? Sí. Què fan amb sí, la meva música? No ho sé, però aquesta sintonia, no sé, la teníem posada allà, sonava. Ah, sí? I vaig dir, ui, la Vanessa! Estava allà, segurament. Per un moment em va venir el flash. On era, on era? Era un estudi guai o no? Perquè llavors segur que estava allà. Era un taller de cotxes. Ah, bueno, també, no? Taller de reparació de cotxes, sí. També està bé. No, també hem de tenir música, o no? Sí, sí, sí, i tant. Sí, sí, i música lliure. I música lliure, exacte. Molt bé, bé, aquesta hem de dir que és una versió instrumental d'un tema dels Linkin Park. Sí. Aquest tema que sentim. Sí, sí, sí. Sí, sí, en soc plenament conscient, David. Clar. No, no, jo ho dic pels oients. Ah, bueno, bueno, sí, per si no ho sabíeu, doncs és una versió instrumental dels Linkin Park. Sí, clar. Escoltem-la. Home, és xula. A mi m'agrada. Sembla que es diu, si no m'equivoco, In the End. Ah, sí, sí. Sí, oi? Sí, sí. Ara ja veig... Sí. Ho visualitzes. Visualitzo la lletra, ja, ara que m'ho has dit, veus? Sí, sí. Bueno, anem a parlar del Mobius, no? Sí. El Mobius Band. Dia de comiat, avui. Avui l'acomiadem. Sí. Però bueno... Ai, perdó, eh? Ai, que li ha agafat la tos, ara. M'ha agafat la tos d'acomiadar, saps? Adéu, Mobius Band. Adéu, Mobius Band. No, però molt bé, vull dir, el podem seguir escoltant, com que és música lliure, I tant, eh? Ens la descarreguem gratis, de manera legal. Sí, ai, els hem dit ja la pàgina aquesta que hem descobert nova de... Doncs la podríem dir. No l'hem dit a ningú encara. No, jo crec que no. No. Doncs hi ha una pàgina molt xula de música lliure que hem descobert nova, a part de les que ja us havíem dit, que era jamendo.com, musicalliure.cat o musicalibre.es, que ara es diu... No, ara es diu, i abans també, no? Però que l'hem descobert ara. Es diu The 61. Sí. No? The61.com. Sí. I està molt bé. Està molt bé perquè també... Bueno, també és música lliure i a part és una mica així com xarxa social enfocada a la música... perquè també funciona a base d'afinitats. La música que t'agrada, doncs després et recorden música fi a el que a tu t'agrada, fan com unes llistes així, i també pots votar, i si els grups que tu votes van pujant, doncs després tens més possibilitats de votar. Bueno, en fi, un rotllo d'aquestes xarxes socials, però enfocat a música. Està xulo, està xulo. Ai, què em passa avui amb la tos? I hi ha música molt bona, a més. Hi ha música molt bona, i hi ha algunes que les has de comprar, perquè, clar, ells també presenten la seva música, hi ha algunes cançons que sí que has de comprar, però, bueno, que són potser 80 cèntims, o no sé com funciona, crèdits, no sé com funciona, i després hi ha algunes que són música lliure, i més que res, doncs, per això, per conèixer grups diferents i música diferent, no? Que hi ha molta varietat a la xarxa. I tant. Doncs això, i amb aquesta pàgina, The 61, hem trobat a Mobius Band, entre molts altres. Ells es van formar, bueno, són Peter Sachs, Noam Schwartz i Ben Sterling, l'últim dia que dic aquests noms. Em mira com dient, faràs algun comentari sobre els noms? És que doncs sempre no, em critica, sempre em critica la meva pronunciació, no ho entenc. Bueno, doncs sí. Aquests bons homes, el Peter, el Noam i el Ben, formen aquest grup, no? I van començar a una ciutat de Massachusetts. Ara m'has posat nerviosa. Que s'anomena Chatsbury. Això s'ho he fet bé, eh? Sí. Chatsbury. I ells van començar home, allà. Igual si ens arriba algú, un purista anglès, ens dirà, és Chatsbury. Escolta, purista, deixa'm en pau, no? Que a mi m'agrada Chatsbury. Chatsbury? Ja, no és així, oi? No ho sé. Chatsbury. Chatsbury. Bueno, és igual, que es diu Chatsbury, vale? Beetlejuice. Com sigui. Doncs sí, en una ciutat de... així rural de Massachusetts. Massachusetts? M'està costant avui. Massachusetts. I aleshores ells van començar, doncs, amb aquesta ciutat i després dos d'ells, el Peter i el Ben, se'n van anar a Brooklyn, a Nova York. Mm-hmm. A partir d'aquí van gravar el primer disc. Maco, Brooklyn. I tant, i tant. Bueno, jo no he estat. Però té pinta d'estar molt bé. Segur que el Juan Rau sap, perquè ell va pel downtown i pel uptown, aquestes coses. José Ramón Mier. Una salutació, des d'aquí. Sí, sí. Bueno, doncs això, que van anar cap a Nova York i van gravar el seu primer disc debut, que es deia The Loving Sound of Static. Espero haver-ho pronunciat millor que abans. A mi em sembla que molt bé, Vanessa. I tant, oi? I tant. A més, és que algunes paraules angleses són sensuals, no? Sí, The Loving. Bueno, és igual, deixem-ho. Total, que a partir d'aquí van fer una gira de molts concerts i això, i van treure aquest primer disc. Els seus anteriors àlbums destil·laven encara l'ansietat postuniversitària perquè van començar molt d'hora i és típic, no? Que comences i hi ha una mica de fallos i aquestes coses. Però a Heaven trobem temes molt més directes i melodies més dinàmiques. Heaven és el seu últim disc. Què és la gràcia d'aquest disc? Doncs que mentre els dos d'ells, els que estan a Brooklyn, que són els més cosmopolites, tota la seva part la van fer gravada en un estudi, en canvi el Noam, que és el que es va quedar al camp rural, m'encanta la cara que fa de pòquer, sí. En canvi el Noam, no?, es va quedar a la seva casa rural i va estar durant molts mesos al seu àtic desmuntant i muntant Casios per buscar noves sonoritats. I llavors això es nota molt i és una música molt personal. Doncs avui ja ens acomiadem. Ens acomiadem d'ells. Si voleu més informació d'aquesta banda, doncs mobiusband.com. Perfecte. Ai, saps com es diu aquesta cançó, David? Com es diu, Vanessa? Està molt bé per ser l'última. Baby will be fine. Oh. Eh? Doncs amb Baby will be fine ens quedem i demà tornem amb més. Molt bé, que fins demà. Un bon dia. Igualment. Shoulder and say, 45-minute shower and kiss the mirror. Say, look at me, baby, we'll be fine. All we gotta do is be brave and be kind. RKB, 106.9 FM. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Bon dia, Marc. David, bon dia. Suposo que avui vens ben descansat, eh? Ben descansadet, sí. Després d'aquest pont llarg que hem tingut, aquests dies de festa, doncs tornem a començar. Tornem a començar i ho fem amb les piles ben carregades i amb moltes propostes, perquè a més aquesta serà una setmaneta curta. Doncs sí, moltes propostes com, per exemple, una xerrada que tenim avui, Se dona al sud, la mutilació genital femenina a l'Àfrica. Serà a la Biblioteca Sant Antoni, Joan Oliver, a les 7 de la tarda. La Biblioteca Sant Antoni Joan Oliver, que queda al carrer de Comte Borrell, número 44. Sí, això per arribar-hi amb la estació de metro de Sant Antoni podem fer. Més cosetes. Passe de pel·lícula, una pel·lícula basca, del 2010. 80 Egunean. Serà a l'Euskal Etxea a les 8 del vespre. L'Euskal Etxea, que queda allà a la zona del Born, a la placeta de Montcada, número 3. I més cosetes. Ara ens portes música. Sí, proposta musical. Una jam session de jazz. Serà el Jazzy Club a les 7:30. El Jazzy Club, que queda al carrer de Requesens, número 2. A la zona de Sant Antoni. I més musiqueta. Paz, Font Clara, Copets Trio. Serà el Aro Sacro a les 8:30. Ja la setmana passada en parlàvem d'ells, eh? Sí, ja en parlàvem d'ells, doncs aquesta setmana repetim. A l'Aro Sacro, al barri de Gràcia, al carrer de Mozart, número 18. I més música jazz, Dixieland.

arriba el moment d'acomiadar aquesta edició d'avui, aquesta edició de dimecres de Línies Obertes. Tornarem demà a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la d'RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Ara, a partir de les 9, connectem amb serveis informatius i després continua la programació en aquesta casa amb Ben Elaire Conserrat amb el company Pere Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio. Rep una salutació del teu amic, David Morales. Que passeu molt bon dia. Fins demà.